jistě budou hodní, nemusíš se bát. Sestřička i bratři se mnou počkají. Opatruj se, prosím, já to poznávám. Není třeba se ničeho obávat, Robe, do přístavu jsem šla nejmín tisíckrát. Jestli chceš, půjdu s tebou, abyste měla strach. Vím, poslouchej svého bratra a neschovávej se, jako vždycky. Co se děje, matko, prosím, neodcházej. Nechalo to nic, Robe. Buď klidný. Brzy se vrátím. Kousej pořádně, Vili. Chleb je boží dar. Máš peníze? Ne. Táhni odsud, ty ďáble! Tato žena nepotřebuje mastičky od nějakého šarlatána. Jen Bůh může spasit její duši. Neplač, mami. Lucio, postaraj se o své sourozence. Ten nejstarší je moc šikovný. Podívejte, jak je na svých 9 let vysoký. Nikdo ho nebude chtít. Je příliš mladý, aby mohl pracovat a sní určitě tolik, co dospěl. Nikdo mě nechce, že? Vzal bych tě k sobě domů, ale už tak musím živit až příliš tak. Buď silný. Ty, kluku, umíš číst? Trochu, můj pane. Tak tedy, pojď se mnou. Tady stejně nikdo nezajímáš. Můj svět, co je, byly pro mě tihle tři. Mám strach, že už nikdy nespatřím. Půjdem a neboj se, nic se vychladí nečasí. Půjdem a hni se, máme toho být. Kam jdeme? Úplně všude. Zde lahvička univerzálního všelek, jak to dá. Děkuji. Co je to? Univerzální všelek. Co? To jsou kapičky štěstí, můj kluku. Dávej dobrý pozor na všechno, co udělám, a pak udělej to stejně. Milé dámy, milí pánové, mé slečny. Dneska se tady ve základu stavěte světky od těch věcí. Přijel Bradýs Ranhojč, přivezte své nemocné muže, kteří se vás v noci řádně nestají, dítky, které jsou ještě nezadané, a stařenky, co mají po nádru. Všechny uzdraví. Který jsme Bradýs přijel pán, pro každého tady něco mám, něco může oholí, tak čestně přislíbí, že všechna vaše trápení je strasti vlečí. Podívá na parádní a konečně se zpravíš přišel k nám. Od bolesti dávám levý, mať malý na věcí, či děti statíci, já všechno vaše trápení a strasti vlečí. O, je nebo pár kouzel? Chcete, abych nechal zmizet tenhle ten čvár piva? Dobře se dívejte. Je úplně krásný. Co to tady máme za tě krásnou slečinu? Jak se jmenuješ? Amélie, Amélie, jsi znova, můj pane. Jsi vdaná Amélie? Ne, můj pane. Dovol tedy, abych ti věnoval stužku. Jak dlouhá by měla být? Dva jardy, to by bylo hezké. Přesně dva jardy. Zlaté ruce mám. Proč mi často přichoborí vám? Každý od těch svým, že sotva popadá. Nebolí každý jeden chlup, co ve svém kníru mám. Pojďte blíč, jen žádný strach. Medicínu máme, každý vítám. Jeden po druhém jen pojďte dál. Pojďte, zbavím vás všeho, co vás trápí. Vidím, že vám tu chybí, doktor. Jen co tvář bolíme jemně. Zbavím vás vůbec bolestně. Doktor ten vyšel by vás dráž. Tamhle je řada, prosím vás. Každá celovalnost. Mám nějaké lidi, které dělají zázraky. Přijel pravý zrovnič. Myslíte si, že jste viděli všechno? No to ne. Dobře se dívejte. Až asi jete. Přátelé, mám tu schovaný všelek, co je univerzální, vše patem vyřeší, je k nezaplacení, ať je bolest hodnosti, vědět, že ho zprastí.

Konečně jsme dost daleko od města. Kluku, to je šílené, kluku, prostě šílené. Myslíš namluvit, že jsi cítil, že ten starý muž umře? Ano. A pocítě, jak by dítě mohlo vědět, že se blíží smrt. Nebo z pravé strany nelze vyléčit. A jak bys to ty mohl vědět? Já tomu nerozumím. Vero, kdybychom se všichni narodili bez očí a jenom ty máš oči a můžeš vidět. Jenom ty máš uši a my ostatní ne. Jako kdyby Bůh dal tobě zvláštní dar, abys mohl vědět, kdy někdo umře. Jaký to je, kluku? Co cítíš? Jak když v zimě zlehne mráz, za schod smrti cítím dnes, tak jak dřív, kolikrát. Čas utíká, s ním zbytří bolest, já bych to měl znát. Kluku, byl bych zík tohle využít, té tvé schopnosti. No, bylo by dobré se tam vrátit a ověřit si to, ale jestli je ten starý skutečně mrtvý, akorát sami strčíme hlavu do oprátky. No, ne, nejlepší bude zapomenout na to a zmizet na míle odsud. Jsem ještě malý, přesto už smrt zná, ale jak jí bránit, nevím, je příliš mocná. Jsem tu s tebou a není důvod, proč strach mít. Chci domů jít. Jednoho dne máš slovo mé. Chybí mi matka a sourozec. Tolik jsme si spolu hráli. Anne Mary zpívala písně a William byl mistrem ve hře na schovávanou. Nikdo ho nedokázal. Věříš, že je jednoho dne zase uvidí. Jsem nejstarší a měl bych se o ně starat. Protože matka tu už není. Kluku, víš ty co? Na tom trhu si to zvládnul skvěle. Máš buňky stát se dobrým bradýřem. A vysloužil jsi povýšení pod sem. Já, Henry Croft. Už ty se jmenuješ Henry. Proto je Brahýc. Tě oficiálně jmenuji svým učeníkem. Naučíš mě, jak se léčí? Samu sebou. A vrátíme se zpátky do Londýna? Samu sebou, že se vrátíme do Londýna, až bude z tebe Brahýc. No ale na to, aby se z tebe stal dobrý Brahýc, na to se musíš naučit způsobům a disciplíně. Pořádný chlap musí mít pevný zád, ráno vstává se v čest, potom k snídaní jdeš. Věc se zastavíš a večer spát běž, je takhle se jednou stado žiješ. Zkrátka tak se věc má, že se to Bůh nevírá, životný průvodní a jenom učeník. Já učeník byl, takže vím o tom svým a nežád zlouzený. Já jsem býval se jimi chytek jak ty, až jednou k sobě cinka sázal. Mě stačí jídlo vonavé a nic víc, mám všechno, co jsem si nepřál. Splním žaludkem se požiješ stovky a možná víc. Dobře jíst, dobře pít, dobře mít se a všechno jde líp. Hop! Yeah. Takže takhle vyrábíš ten svůj univerzální všelek. Ale ne, to je speciální várka, speciálně stočená pro nějakého správce nebo jiného lakomého vyběrčího daní. Naučím tě, jak se dělá opravdový, univerzální všelek. Dávej pozor. Pokud všelek bys rád, chce do přísady znát, správné byly vzít, vědět, co si mít chat. Je v ně 7 na 1300 a seznam se má a jen takhle dostávám. Oho! Sva zím litry metoviny s kořením a vyrobím si všelek při navíc vědní. Přísady a spadě, to chce znát a každá je pro výsledek zásadní. Každý si dá, co jim mít, má víc, ale hlavně víc vydělává. A teď to hlavní, co je třeba znát, tím zásadním je umění prodávat. Tam vtípek, tam úsměv, jeden či dva, takhle se vydělává. Protože teď, teď ho máme jenom my dva, ty a já. Sama zím litry metody s kořením a vyrobí si všechny na více. Sám učetníkem a život se nemazlí, na to je tvém. Pomáháš ostatním, ať je jim líp a snažíš se sám neupřít. Toho tolik stále neumím. Jen pár let a Hned v další vesnici tě vezmu za krváře a naučím tě, jak si vyrobit vlastní ranhojické stroje. A je to blízko volný, ne? A hodně si tebe. Cest, těch je na tisíc, pod kterou jít, matma mě se ptá. Teď mlč a nechej si říct, svůj směr si sám odvíráš, že cíl se vzdálený záhod půjde čokol se dál. Tak je těch kroků víc, no snad bys nepočítal. V téhle vesnici přezimujeme, byli tady jedna moje přítelkyně, kterou jsem už dlouho neviděl. Odpočívat. Ne, odpočívat budeš, až budeš starší, teď budeš trénovat, prosím. Časy letí, stále staré, krátké, jak tě nosit dva. Chlapce bude krásný chlap, a že já jich pár znám. Čas jen letí, moc mě stojíš, jídlo jídlo stále jíč. Práce čeká jíst, budeš jen, co si zasloužíš. Skloučka, co jsem si vzal, stává se už na snad dání. Už více už nemusím uměl, tenhle zdá se jedinečný. I já jsem v učení byl, vyzpíval měsíců pár. Přijde léto a on sám půjde za schodů dál. Hlavní, pravíři, je to hlavní dne. Je to hlavní můj chlapče, dobrý Babylon, se svými oprostými domy, podsvětí a smrknutým přístavem jsme zpátky. Ale dávej na sebe pozor a to se změní, ať jsi zpátky.

Tahle pouť potrvá rok i víc. Drsná pouť, všude nás trahy číhají, v poušti tež záhub je vstříc. V písečném království nám slovo jistotou světlo hvězd bude vést. Náročnou cestu dlouhou a úmornou musíme zdárně svést. Látek chci hned, jak tam budem, na tisíc látek, ať mi dělám. Zlato za koření, výhradně směním, já své plány mám. A když jí svět uvidím, lid s jazykem opravdu divným, zřízněnou duši cítím, když on přichází k nám. Bůh, budiš pochválen. Tady zůstaneme přes noc. Rozdělte si hlídky. Dnešní noc je plná banditů. S každým dalším dnem na cestě je náš cíl o den blíž. Cíl cesty mé zdá se blíž. Moje místo, ty jsme. Teď už vím, všechno je tak, jak má. Proslýchá se, že je bezprostředně před válkou. Říká se, že pokud Masud vstoupí na území Perzie, mohli by se Muláhové vzbouřit proti šáhu. Muláhové? Netolerantní fanatici. Považují se za špici Aláhova kochy. Jsou přesvědčení, že šáh nedodržuje jejich doktrínu. Šáh je tyran.